ہمارے مدنی ماحول میں تحفوں کے لینے اور دینے کا بہت رواج ہے. اگر نگران اب تحفہ نہیں لے گا, اس کے بزدل ہونے کا اندیشہ ہے, تو نگران کیا کرے؟ میری کیسٹ سنا دے اس کو, یہ کیسٹ اٹھا کے تحفے میں دے دے نگران, یا یہ نگران جو یہ 10-12 کیسٹ اپنے پاس رکھ لے, اور جو جو تحفہ دے اس کو سبقت سے سمجھائے, بولے کیسٹ سن کے مجھے واپس دے دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بھائی بھی نہیں جھگڑا کرے گا, میری باتوں کی وجہ سے نہیں لڑے گا. پھر بھی نگران کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے الیاس کو سمجھا دو, الیاس سمجھ جائے گا تو میں لے لوں گا. میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.